Niedźwiedź zmiłą czoru spija nie smutów. Cokolwiek nie stanie się, to będzie już wyjebana z butów. Jesteś rurociągiem, ciągle jebiesz drągiem. Pod grubą dziwko chyba masz blachę falistą i sto. Szaram kopi, zwila szara na moim krefie. Airpod masz, to jest hippie. Milion bas, znowu ryż. Ej, co spędzę, nie mogę pić. Znowu dym, mam nożny skis. Playboy line, mam nożny skis. Chyba czas, by na oddech iść. Odpod, szaram kopi. To nowy, wspaniały świat bez barw. Ten opisany w 3-2. W żabce kupięcy batonika. Z radio tu leci patofonika. Jakieś kasztany mnie kręcą z ukrycia. I wiem, ty zdziwieni, że zjebał się ham. Sztuki się gubią, czy jestem już sam. Znowu imprezę, ja biorę tu jej Janusz Siejko, zakładam chain. Zakładam Diora i czerwony głośnik. Właśnie mi puścił tu Alice DJ. Niby do przód, że niby co stary. Kiedy puszczali ci Luna Bailando w szkole. W dół pokrywaj się Randol, mordo. Zwila szara na moim krefie. Airpod Mars, to jest hippie. Milion bas, znowu ryż. Ej, co spędzę, nie mogę pić. Znowu dym, mam nożny skis. Playboy Live, mam nożny skis. Chyba czas, by na oddech iść. Odlot, szaram kopi. Zwila szara na moim krefie. Airpod Mars, to jest hippie. Śpieszy mnie to, co nazywacie trapem. Kilka butelek i typów na chacie. Połowę życia na gapę. Dzisiaj trzy razy podnoszę papugi przed chatę. Dawaj to zdane, nie pytajcie kapie. Zabij to blete, nie pytajcie kopie. Zamykaj szybę, ucieka THC. Znowu skończę dzisiaj z czerwonym okiem. Dla kali ludzi nie są helowany. Ściutem milion do mą telefony. Wszyscy by dupliwy RTS i kiary. Wodka, jak grzaj, gola zony. Dużo papieru, a to nie umowy. Dużo jest gestów, chociaż nie ma mowy. Duże dziury, system niepodatkowy. Duże sumy, dusze, fury i domy. Airpod Mars, to jest hippie. Milion bas, znowu ryż. Ej, co spędzę, nie mogę pić. Znowu dym, mam nożny skis. Playboy line, mam nożny skis. Chyba czas, by na oddech iść. Odlot, szaram kopi. Zwila szara na moim krefie. Airpod Mars, to jest hippie. Milion bas, znowu ryż. Ej, co spędzę, nie mogę pić. Znowu dym, mam nożny skis. Playboy line, mam nożny skis. Chyba czas, by na oddech iść. Odlot, szaram kopi.